सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै येन धौता गिरः पुंसाम् विमलैः शब्दवारिभिः तमश्च ज्ञानजम्भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः वाक्यकारं वरुरुचिम् भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिसूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम् ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को सादर नमस्ते। आइए, आप सभी का जो है प्रश्नावृत्ति पाठ में स्वागत है। और हमारा जो प्रसंग चल रहा है वो चल रहा है कि स्थानीय बलादेश नलबित हो। इसमें से हमने जो है आदेश स्थानीय भवती न तो स्थानीय लाश्रय विधो मैंने अलाश्रय विधो आदेश स्थानीय वत्न भवती। अलाश्रय विधि में आदेश स्थानीय वत नहीं होता है। उसमें जो आदेश है वह आठ प्रकार के हैं। धात्वादेश, अंगादेश, कृदादेश, पद्धितादेश, अव्ययादेश, सुवादेश, सिंहादेश, पदादेश। उसमें से हमने जो है आपको धात्वादेश भविता भवितुम भवितव्यम वक्ता वक्तुम वक्तव्यम ये बता दिया। अंगादेश में केन का अभ्याम कही जो यहाँ उदाहरण दिया इसको भी हमने सिद्धि करके बता दिया। कृदादेश में प्रकृत्य प्रहृत्य और अव्ययादेश भी में उदाहरण यही दिया है प्रकृत्य प्रहृत्य। और तदितादेश में दधनी संस्कृतम दाधिकम अद्यतनम। और सुभादेश में पुरुषाय वृक्षाय और तिंगादेश में अकुरुताम अकुरुताम। तो हमने अकुरुताम की सिद्धि कर दी थी। अकुरुताम की सिद्धि कर दी थी। तो और अकुरुतम भी वैसे ही हो जाएगा। मने अकुरुतम भी वैसे हो जाएगा। अकुरुताम जो है प्रथम पुरुष द्विवचन है अकरोत अकुरुताम अकुर्वन अकरो अकुरुतम। तो सिप थस थस को तम हो जाएगा। बस इतने ही है और कुछ भी नहीं है इसमें। अकुरुताम की तरह ही सिद्धि होगी। इसमें कुछ भी बदलाव नहीं है। केवल बस वहां पर जो है तस्था तस को तस जो है उसको ताम हुआ था। यहां पर जो है थस कर दीजिएगा और थस को तम कर दीजिएगा और अकुरुतम बन जाएगा। और कुछ भी अंतर नहीं है। बस असाधातुक से जो साधातुक परे रहते अकार को जो उकारादेश प्राप्त हुआ है तो यहां पर जो है तम है। तम जब आदेश हो गया थस को तम के तिंग नहीं न होने से और श्रित न होने से जो है साधारण संज्ञा नहीं है। क्योंकि तो तंग जो है तंग को तम हुआ थस को तम हुआ। थस तो तिंग है तो तिंग से साधात्म तिंग है परंतु तम तो तिंग नहीं है। तो फिर वहां पर कहेंगे कि स्थानीय बलादेश नलबित हो कि तिंगादेश तिंगवत भवती वह तस थस तिंग था तो ये भी तिंग हो गया। ये आपको हमने सिंगादेशा में अकुरुतम को भी बता दिया। अब आगे है पदादेशा, ग्रामो न स्वम ग्रामो वह स्वम, यह ग्रामो न स्वम ग्रामो वह स्वम, यह है पदादेश आठवां। आइए इस पर हम विचार करते हैं। पदादेश में जैसे ग्रामो वह स्वम या न स्वम कुछ भी ले लीजिए, तो जैसे ग्रामो न स्वम लेते हैं तो ग्रामो न स्वम ग्राम माने गांव, न माने हमारा, स्वम माने स्व है धन है, माने वह स्व कहते हैं धन को, स्व कहते हैं यहाँ पर, स्व का मतलब है धन। तो गांव जो है हमारा धन है, माने कहने का अभिप्राय है कि गांव का कोई मालिक होगा। जैसे पहले जमाने में जिस समय की जो परंपरा थी, क्या कौन सी परंपरा कहेंगे उसको, कि बहुत सारे खेत जिसको हुआ करता करदन राजा राजा इत्यादि की परंपरा या इस तरीके से, तो वो गांव के लोग जो है एक ही व्यक्ति के पास अधिक से अधिक खेत होता था और दूसरे व्यक्ति जो है उसके अंडर में काम किया करते थे। तो बोलते ग्रामो न स्वम, ये गांव जो है ना मेरा मलकियत है, ये मेरा जो गांव है ये धन है इत्यादि। तो यहाँ पर जो ग्रामो न स्वम की जो सिद्धि करेंगे तो पदादेश है, तो ग्राम ग्रामो न स्वम का मतलब हुआ कि ग्राम अस्माकम स्वम, न माने अस्माकम, ग्राम अस्माकम स्वम ऐसा है। तो यहां पर क्या है, ग्राम अस्माकम स्वम, ये जो है इस स्थिति में एक सूत्र है, गांव को तो सुहाग ग्राम बन जाएंगे, फिर जो है अस्माकम अस्मद से अस्माकम बन जाएगा, तो यहाँ पर केवल अस्माकम की जहां पर प्रसंग होगा सिद्धि वहां पर बताएंगे, अभी तो अस्माकम है षष्ठी बहुवचन, इस चीज को समझना है। और एक सूत्र है मने ग्राम अस्माकम स्वम, ग्रामो अस्माकम स्वम, तो इस स्थिति में एक सूत्र है बहुवचनस्य वसनसौ, ये आठ एक इक्कीस नंबर सूत्र है, अष्टम अध्याय पहला अष्टम अध्याय पहला पाद का 21 नंबर सूत्र निकाल लीजिए, आठ एक इक्कीस निकाल लीजिए, बहुवचनस्य वसनसौ निकाल लिए। आप लोग निकाल लिए बहुवचनस्य वसनसौ। तो देखो बहुवचनस्य अकारांत नपुंसक लिंग बहुवचन शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन, वसनसौ सकारांत पुंलिंग वसनस शब्द प्रथमा विभक्ति द्विवचन। पदच्छेद समझ में आ गया श्रवण जी। अब जो है यहां पर जो है वस नसो में समास है, वस च नस च, वस कीजिएगा दंती सा, ताला बेशा नहीं कीजिएगा, प्रथम वृत्ति में संधि कर दिया, संधि करने से शंका होगी कि वह है कि वस है, इसलिए शंका न हो किसी भी तरीके का, तो जैसा है उसी तरह समास कीजिए, वस च नस च इति वस नसो इत्रेतर योग द्वंद, समझ गया सभी जी, वसुधा जी समझ में आ गया, समझ में आ गया। अब जो है इसमें अनुवृत्ति आ रही है, इसके ऊपर देखिए आठ एक बीस नंबर सूत्र है, युष्म स्मदो षष्ठी चतुर्थी द्वितीया स्थयोर वामनाव, इससे युष्म स्मदो और द्वितीया चतुर्थी द्वितीया स्थयो मने षष्ठी चतुर्थी द्वितीयास्थयो, युष्मद् स्मदोः षष्ठी चतुर्थी द्वितीयास्थयो, इसके अनुवृत्ति आ रही है, समझ गए। एक 18 नंबर सूत्र है, अनुदात्तम सर्वपादादौ, अनुदात्तम सर्वपादादौ। इससे पूरे सूत्र के अनुदात्तम सर्वपादादौ ये अधिकार सूत्र है, और इस पूरे सूत्र की अनुवृत्ति आएगी, इसकी जो अनुवृत्ति है, इसका जो अधिकार है, तिंगी चौदात्तवती 8-71 नंबर सूत्र है, वहां तक जाता है अनुदात्तम सर्वपादादौ का। तो उसी के बीच में तो ये 21 नंबर ही सूत्र है, इसलिए अनुदात्तम सर्वपादादौ इस पूरे की अनुवृत्ति आ रही है। और इसी के ऊपर है 8-17 पदार्थ, इस पदार्थ की भी अनुवृत्ति आ रही है। और इसी के ऊपर जो 8-16 नंबर सूत्र है पदस्य, उस पदस्य की अनुवृत्ति आ रही है, ये भी अधिकार है। पदस्य का अधिक, पदस्य अधिकार सूत्र है, पदार्थ अधिकार सूत्र है। पदस्य का अधिकार जो है अपदान्तस्य मूर्धन्य 8 अध्याय 3 पद 55 नंबर सूत्र है, उससे पहले पहले तक है। अर्थात 8-3-54 तक है। और पदार्थ जो है यह भी अधिकार सूत्र है, और यह इसका अधिकार जो है कुछ संहित सूत्र को साधो उससे पहले पहले तक है, मतलब 8-1-69-69 नंबर से पहले पहले तक है। तो ये 8-1-69 है, और पदार्थ का अधिकार जो है 8-3-55 से पहले पहले, मतलब 8-3-54 तक है। तो यहाँ पर पदस्य पदार्थ अनुदात्तम सर्वपादादौ ये तीनों अधिकार सूत्र की अनुमति आ रही है। और युष्मद् अस्मदौ षष्ठी चतुर्थी द्वितीयास्थयोः इसकी अनुमति आ रही है। तो युष्मद् अस्मदौ षष्ठी चतुर्थी द्वितीयास्थयोः इसका मतलब समझ लीजिए, इसका समास समझ लीजिए, तब समझ में आ जाएगा। यहाँ पर युष्मद् अस्मदौ में समास है, युष्मद् च अस्मद् च इति युष्मद् अस्मदौ तयो युष्मद् अस्मदौ, इतने तरह का द्वंद हो गया। फिर युष्मद् च अस्मद् च इति युष्मद् अस्मदौ तयो युष्मद् अस्मदौ, इतने तरह का द्वंद हो गया। और षष्ठी चतुर्थी द्वितीया तयो हो, षष्ठी च चतुर्थी च द्वितीया च इति षष्ठी चतुर्थी द्वितीया, फिर मैं बोल रहा हूं षष्ठी च चतुर्थी च द्वितीया च इति षष्ठी चतुर्थी द्वितीया, ये इतने तरह योग द्वंद हो गया। और षष्ठी चतुर्थी द्वितीयासु ऐसा, षष्ठी जैसे रमासु आकारांत सरेंग, षष्ठी चतुर्थी द्वितीयासु तो द्वितीयासु षष्ठी चतुर्थी द्वितीयासु तिष्ठतः इति षष्ठी चतुर्थी द्वितीयास्थौ तयो षष्ठी चतुर्थी द्वितीयास्थयोः, ये हो गया। तो षष्ठी चतुर्थी षष्ठी चतुर्थी च द्वितीया इति षष्ठी चतुर्थी द्वितीया, इतने तरह योग द्वंद। और षष्ठी चतुर्थी द्वितीयासु तिष्ठतः, द्वितीय स्थयो है, इसलिए षष्ठी तिष्ठति तिष्ठतः तिष्ठन्ति तिष्ठतः प्रसंग के द्विवचन, तो षष्ठी चतुर्द्वितीय स्थयो तिष्ठतः अर्थात यौ तिष्ठतः तौ षष्ठी चतुर्थी द्वितीय स्थयो थौ तयो षष्ठी चतुर्थी द्वितीय स्थयो, माने षष्ठी चतुर्थी और द्वितीय विभक्ति में जो स्थित है, षष्ठी चतुर्थी द्वितीय विभक्ति में जो स्थित है उसको षष्ठी चतुर्थी द्वितीयास्थ कहेंगे। और उस षष्ठी चतुर्थी द्वितीय में स्थित में षष्ठी चतुर्थी द्वितीय स्थित में माने षष्ठी चतुर्थी द्वितीयास्थ द्वितीय में स्थित के ऐसा के स्थान पर ऐसा। तो षष्ठी चतुर्थी और द्वितीय में क्या है जी, षष्ठी में हो गया युष्मद् अस्मद् का षष्ठी, क्या हो गया युष्मद् अस्मद् का षष्ठी, युष्मद् का षष्ठी हो गया क्या बनेगा जी, मामा मामा, बहुत सुंदर, मम आवयो अस्माकम। और युष्मद् का बनेगा तव युवयो युष्माकम, ये तो षष्ठी हो गया। चतुर्थी क्या है जी, मह्यम मह्यम आवाभ्याम अस्मभ्यम, और द्वितीय क्या हो गया, माम माने माम आवा माम आवाम जी जी आवाम वयम वयम माम आवाम वयम नहीं अस्मान द्वितीय कहा ना जी अस्मान माम आवाम वय अस्मान अस्मान हाँ। तो ये षष्ठी युष्मद् अस्मद् का षष्ठी चतुर्थी द्वितीय में स्थित जो शब्द होगा ये हो गया, और इसके ऊपर जो अनुदात्तम सर्वपादादो जो कहा यदि का सूत्र है तो अनुदात्तम प्रथमा विभक्ति एक वचन है और सर्वम सर्वनाम नपुंसकलिंग प्रस्वित एक वचन है और अपादादौ अपादादौ तो अपादादौ बोल रहे हैं कि पाद के पादस्य आदि इति पादादि, पाद का जो आदि है अवयव वो पाद आदि हुआ, पाद छंद में जो पाद होता है गायत्री त्रिष्टुप इत्यादि जो छंद होते हैं ना जी, या लौकिक जो छंद होते हैं उनमें जो आठ अक्षर का कोई सोलह अक्षर का इत्यादि इत्यादि जो भी है, तो पाद का जो आदि है वो पाद आदि है और न पाद आदि है अपाद आदि, जो पाद का आदि अवयव नहीं है वो पाद अपाद आदि है, नहीं तो पुरुष समास है, पादस से आदि पाद आदि ही षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया, न पाद आदि है अपाद आदि मतलब षष्ठी तत्पुरुष समास गर्भ नहीं तत्पुरुष समास हो गया। तो ये भी अधिकार सूत्र है कि इसका मतलब कि इससे आगे जो कुछ भी कहे जाएंगे वह अपादादि में वर्तमान जो भी शब्द होगा सब अनुदात्त हो जाएगा, ये हो गया इसका मतलब, इससे आगे जो कुछ भी कहे जाएंगे वह पाद के आदि में यदि न हो तो सारा का सारा अनुदात्त हो जाएगा। तो ये युष्मद् अस्मद् का जो द्वितीय षष्ठी चतुर्थी मैं षष्ठी चतुर्थी द्वितीय ये पाद के आदि में नहीं होगा तो ये पूरा का पूरा अनुदात्त हो जाएगा, ये कह रहा है, ये वो स्वर प्रकरण का है। और पदस से पदार्थ है तो पदार्थ का मतलब है कि पंचमी है से पद से उत्तर और पदस से पद के स्थान में ऐसा हुआ, पदात पदस्य पदस पदात उत्तर से पदस्य स्थाने माने पद से उत्तर पद के स्थान में ऐसा हुआ। तो अब आइए बहुवचन से बसरतों का अर्थ क्या होगा, क्या अथवा कि अथवा कि पद पदार्थ पद से उत्तर, अब बहुवचन से है और युष्मद् अस्मदो है षष्ठी चतुर्थी द्वितीय है द्वितीय स्थयो है तो क्या है पद से उत्तर बहुवचन, तो बहुवचन क्या हुआ जी प्रत्यय ग्रहणम तो बहुवचनांत षष्ठी चतुर्थी द्वितीयास्थ, तो पद से उत्तर बहुवचनांत षष्ठी चतुर्थी द्वितीय तो षष्ठी हो गया अस्माकम, युष्मद् का हो गया युष्माकम, अस्मद् का हो गया अस्माकम, चतुर्थी हो गया अस्मभ्यम अस्मद् का और युष्मद् का युष्मभ्यम और द्वितीय हो गया अस्मान और हो गया युष्मान, तो ये हुआ। तो पद से उत्तर पदात उत्तरयो बहुवचनांतयो अंत विधि हो गई प्रत्यगंतग्रहणम, तो पदात उत्तरयो बहुवचनांतयो षष्ठी चतुर्थी द्वितीयास्थयो द्वितीयास्थयो युष्मद् अस्मदो पदयो हो, क्योंकि पद है पद के पदस्य का अधिकार डाले से पदयो युष्मद् अस्मदो पदयो यथा संख्यम वस नसौ भवतः और सर्वम च अपादादो वर्तमानयो ये भी माने अपादादि में वर्तमान होना चाहिए वो युष्मद् अस्मद् तो अपादादो वर्तमानयो पाद के आदि में नहीं होना चाहिए अपादादि होना चाहिए इसलिए भी जुड़ेगा अपादादो भी जुड़ेगा तो हो जाएगा पदात उत्तरयो बहुवचनांतयो षष्ठी चतुर्थी द्वितीयास्थयो अपादादौ वर्तमानयो युष्मद् अस्मदो पदयो यथा संख्यम वस नसौ भवतः वस नस इत्येतौ आदेशो भवतः और अनुदात्तम अनुदात्त हो चौथे उभपत और अनुदात्त भी होते हैं। तो यहां पर और समझ में आ गया जी? हाँ जी वसुधा जी स्वाति जी समझ में आया? पद के स्थान पर आ रहे हैं ना, पद से उत्तर पद के स्थान, पद से उत्तर पद के स्थान में युष्मद् स्मद् भी पद होना चाहिए और पद से उत्तर भी युष्मद् स्मद् होना चाहिए और पाद के आदि में वर्तमान नहीं होना चाहिए, पाद के शुरू में नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पर ग्रामो वह स्वम या ग्रामो न स्वम है तो ग्राम अस्माकम और स्वम है, तो यहाँ पर बहुवचन से बहुवचन मतलब कि ग्राम हो गया पद, उस पद से उत्तर जो है षष्ठी में स्थित माने बहुवचनांत षष्ठी में स्थित जो शब्द है, तो बहुवचनांत षष्ठी में स्थित जो पद है वह अस्माकम है, उसको क्या हो गया वस नस आदेश हो गया यथासंकम से, अस्मत जो है तो उसको नस आदेश हो गया, तो नस होने से क्या हो गया ग्रामो नस स्वम, स को सूत्र से विसर्ग कर दीजिए पूर्व, तो ग्रामो न स्वम, तो यहाँ पर सूत्र से जो है पद के स को रूप आया है, पद के स को रूप होता है। तो पद क्या है जी, युष्माकम तो पद था, युष्माकम तो सुबंध था, सुप्तिंगंतम पदम सुबंध अतिगंति पद है, तो युष्माकम तो सुबंध था परंतु युष्माकम के स्थान पर सॉरी अस्माकम तो पद था, उस अस्माकम के स्थान पर जो नस हुआ वो पद कैसे हुआ, तो स्थान ही आदेश सुनो तो पदादेश पद होते, पद के स्थान में जो आदेश होता है वो पद के समान ही होता है, इसलिए नस भी पद हो गया, पद होने से स्वरूप सक्रांत पद के रू आदेश होता है, सशांत के स्थान पर रू होता है, रू होने से अनुबंध लोग करके रू मैंने खराब से विसर्ग हो गया तो न होगा, तो ग्रामो न स्वम और युष्माकम से कोई बहुवचन जो है युष्माकम को वस हो जाएगा और सबको विसर्ग जो ग्रामो वह स्वम हो गया, मैंने गांव तुम दोनों के लिए या तुम दोनों का गांव है इत्यादि इत्यादि हो जाएगा, समझे? हाँ इसमें कोई विशेष नहीं है। तो ये आपका मने स्थानीय पदादेश अनुबंध में जो आठ आदेश है धातु से लेकर के पदादेश तक ये हमने आपको बता दिया। अब उसमें अलविधि पार्ट है, अलविधि को समझना जरूरी है और अलविधि गुरुकुल वाले को समझ में आया जी? बालबोध जी श्रवण जी मनीष जी आप लोगों को समझ में आया कुछ? अजी आया तो चलो आगे आगे है। अब अलविधि पार्ट को जो है ये करना है, तो अलविधि में हमने क्या बताया था, प्रायः सभी समास होते प्रायः माने अला विधि अलविधि, अला द्वारा विधि अलविधि, अलह परस्य विधि अलविधि पंचमी तत्व समास और अलह स्थान विधि अलविधि ये षष्ठी तत्व समास और अली परता पूर्वस्य विधि अलविधि सप्तमी तत्व समास, मैंने अलविधि में चार समास है, अला विधि अलविधि तृतीय तत्व समास, अलह परस्य विधि अलविधि पंचमी तत्व समास और अलह स्थाने विधि अलविधि षष्ठी तत्व समास और अली परता पूर्वस्य विधि अलविधि सप्तमी तत्व समास। समास अलविधि में समझ गए सभी जी? पहले भी बताया हूँ फिर मैं रिपीट कर दिया कि आपको याद हो जाए पक्का हो जाए। गुरुकुल वाले को अलविधि का समझ में आया, अलविधि का समास समझ में आया, तृतीया पंचमी षष्ठी सप्तमी चारों समास है। नहीं समझ में आया? समझ गए तो आइए अब सबसे पहले तृतीया का ये करते हैं, अला विधि अलविधि, अला विधि अलविधि अल के द्वारा विधि, तो अला विधि अलविधि अल के द्वारा विधि अल के कारण विधि, जैसे महोरस के न ये उदाहरण है अला विधि का, महोरस के न और व्यूढ़ोरस के न ये उदाहरण है, तो महोरस के न जो है यह है कि महोरथन का महत उरस्य उरोयस्य जिसका छाती बड़ा है, माने जिसकी छाती बड़ी है, जिसकी छाती महान है, विशाल है, ऐसे भी छाती वाले आपको मिलेंगे ना जी, कि बहुत ही तगड़ा है और एकदम छाती जो एकदम चौड़ा चौड़ा है छाती, एक तो चौड़ा हो गया एक विशाल हो गया, दोनों में अंतर है। व्यूढ़ो रस के अनुकार हुआ कि जिसकी चौड़ी छाती है उसको व्यूढ़ो रस कहेंगे, और जिसकी माने एकदम बोल्ड छाती है उसको महोरस कहेंगे। तो यहां पर महत उरो यस्य, महत है माने महान है छाती जिसकी, उस व्यक्ति को कहेंगे महो महोरस का, उसके द्वारा महोरस के ना माने महोरस के ना महोरस के द्वारा ये कार्य किया गया, महोरस के निदम कार्यम कृतम इत्यादि। तो यहां पर बहुवी है महत सु उरस सु, और अनेक मन पदार्थ समास हो गया, और समास होने से मन अन्य पदार्थ वर्तमानम अनेकम सुबंतम, हाँ अनेकम सुबंतम समस्यते समर्थे सुबंते समस्यते। तो समास हो गया महत सुरसु में समास हो गया, समास होने से कृत समास आस्था से प्रातिपदि संज्ञा हो गई, और फिर सुपुधा तो प्रातिपदि से लुक हो गया, तो महत उरस ये हो गया, महत उरस ये हुआ। अब इस स्थिति में महत उरस, इस स्थिति में ये महत उरस की प्रातिपदिक संज्ञा है, और प्रातिपदिक संज्ञा होने से मैंने अर्थपद धातु र प्रत्यय प्रातिपदिकम, इससे प्रातिपदिक संज्ञा, और प्रातिपदिक संज्ञा होने से यहां पर ज्ञान प्रातिपदिका का अधिकार चला, और ज्ञान प्रातिपदिका तद्धिता, और इसके अधिकार में एक है उरह प्रवृत्तिभ्यः कप, ये 5-4-151 नंबर सूत्र है, पंचम अध्याय चतुर्थ पाद का 151 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए 5-4-151 निकाल लिए। पांच चार लास्ट से लास्ट लगभग है, निष्ठा से कुछ ऊपर है, निकाल लीजिए पूरा प्रवृत्तिभ्य कप निकाल लिए 5-4-151 तो पूरा प्रवृत्तिभ्य कप, तो पूरा प्रवृत्तिभ्य इकारांत पुमलिंग उरह प्रभृति शब्द पंचमी विभक्ति बहुवचन है। अजी मिल गया, तो उरह प्रभृति इकारांत पुमलिंग उरह प्रभृति शब्द पंचमी विभक्ति बहुवचन हो गया, और कप जो है पकारांत पुमलिंग कप शब्द प्रथम व्यक्ति एक वचन है। तो कप देखिए मैंने हालांकि अलग अर्थ है, यहाँ पर तो अलग कप प्रत्यय है, पर जैसे कप सी यू पी कप कप मैंने प्याला, तो शब्द वही है बस अर्थ में भेद हो जाता है, वह प्रत्यय है। तो कप उरा प्रवृत्ति भी कप, उरा प्रवृत्ति में समास है उरा प्रवृत्ति ये शाम, उरा प्रवृत्ति ये शाम ते उरा प्रवृत्तयः तेभ्य उरह प्रवृत्तिभ्य बोल रहे उरस इत्यादि, उरस प्रवृत्ति ये सम जिनका जिनके पास उरह प्रवृत्ति है उसको उरह प्रवृत्ति कहेंगे। उरह इत्यादि है जिनके, ये गण है गण, उरह इत्यादि है जिनके उसको उरह प्रवृत्ति कहेंगे। उरह इत्यादि है जिनके उसको उड़ा प्रवृत्ति कहेंगे। अब बहुपी समास है उरह प्रवृत्तय, उरह प्रवृत्ति ये शांत उरह प्रवृत्तय तेभ्य उरह प्रवृत्तिभ्य बहुपी समास होगा। इसमें अनुवृत्ति आ रही है बहुप्री होगा और समास शांत कभी अनुवृत्ति आ रही है। अच्छा जी इतने ही आज रहने दीजिए, थक गया हूं क्योंकि आठ बजे से पढ़ा रहा हूं तो थकावट जैसे लग रही है, तो आज इतने ही पाठ रहने दीजिए। थका थका महसूस हो रहा है क्योंकि जो है ना मंगलवार का सत्संग होता है ना, तो जो है थक जाता हूं ना, बोलना पड़ता है, मैं यहीं पर पाठ विराम करता हूं। यदि आप लोग कोई प्रश्न हो तो पूछिए। कोई प्रश्न है? नहीं जी, आप तो नहीं जी। अभी तक जो समझाया वो समझ में आ गया जी? समझ में आ गया। चलिए मंत्र पाठ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्ते नमस्ते।